Middernacht, het begin van donderdag 14 februari. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Er komen nieuwe Europese copyrightregels. Onderhandelaars van de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europarlement hebben daarover een akkoord bereikt. De nieuwe regels zijn omstreden, omdat platforms als Facebook en YouTube straks verantwoordelijk zijn voor alles wat op hun sites wordt geplaatst. Dat betekent ook dat ze moeten betalen voor de auteursrechten van muziek, foto's en video's. Dat is goed nieuws voor de makers, maar de techbedrijven vrezen dat het hen veel geld gaat kosten. Mogelijk dat ze daarom een deel van de content zullen wegfilteren. De helft van de Nederlandse pulsvissers mag van de Europese Unie nog 2,5 jaar doorvissen met de pulstechniek. Daarmee is de uitkomst van de onderhandelingen over een verbod voor Nederland beter dan verwacht. Wel raakt de andere helft van de vissers zijn pulsvisvergunning nog dit jaar kwijt. Dat raakt zo'n 42 schepen. Op 14 maart gaan scholieren weer onder schooltijd de straat op om vergaande klimaatmaatregelen te eisen. De manifestatie wordt opnieuw op het Haagse Malieveld gehouden. Vorige week donderdag spijbelden meer dan 10.000 scholieren voor het klimaat. Ajax heeft in de eerste achtste finale van de Champions League thuis met 2-1 verloren van Real Madrid. De Amsterdammers leken in de eerste helft op voorsprong te komen, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. In de tweede helft maakte Benzema de 1-0 voor Real Madrid. Kwartier later scoorde Ziyech de gelijkmaker, maar vlak voor tijd tikte invaller Asensio voor Real de winnende treffer binnen. In de andere achtste finale was Tottenham Hotspur thuis met 3-0 te sterk voor Borussia Dortmund. De returns zijn over 3 weken. Het weer. Vannacht tussen de 0 en 3 graden. Lokaal kan het in het binnenland een graadje vriezen. Blijft droog. Morgen vrij zonnig en 10 tot 13 graden. Vrijdag veel zon en 11 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Helmert Woudenberg die is hier zometeen na ene vanwege een voorstelling over Simon Carmichelt en een aflevering van Radio Cinema, onze rubriek over de nieuwe films. Komend uur ga ik in gesprek met Bart van Loo, de meest francofiele Vlaming die ooit in Nederland op televisie mocht. Hij schreef al boeken over de Franse literatuur, over de Franse keuken, over het Franse chanson, over erotica en de Franse letteren, over Napoleon en over L. Schot. En dit keer heeft hij zijn tanden gezet in een reusachtig onderwerp. Bovendien een onderwerp waar al groten zich tegenaan hebben bemoeid. Mensen als Hugo Claus, Hella Haase en Johan Huizinga. De Bourgondiërs, een vervlogen rijk dat zo'n beetje het hele werkterrein en het hele levensterrein van Van Loo bestrijkt. Grote delen van Frankrijk, Vlaanderen, Holland en Brabant. Een hertogdom dat ooit voor grote culturele bloei zou zorgen, waar de decadentie gevierd werd als nooit tevoren en de wijn rijkelijk vloeide. Het boek bestrijkt de overgang van de middeleeuwen naar de vroegmoderne tijd. En we zien de eerste kiemen van wat later de Nederlanden zouden worden. Het is nogal een opgave voor één boek, maar de meesterverteller van Loo die zegeviert. Het boek is jubelend ontvangen, het is ook een bestseller en binnenkort ook via de Belgische radio te beluisteren als podcast, compleet met zwaardgeluiden. Eén keer eerder was Bart van Loo hier te gast. Dit is wat ik me ervan herinner, het keerpunt in zijn leven. Van Loo was een leraar, hij gaf Frans. Hij wankelde op de afgrond van een burn-out en een brutale leerling zei tegen hem: meneer Van Loo, we vinden u best aardig, maar uw lessen interesseren ons helemaal niets. En dat was het einde van een onderwijscarrière. En sindsdien schrijft hij, leest hij, staat hij voor volle theaters. En voor iedereen die het maar wil horen. En iedereen wil het dit keer ook horen. En Bart van Loo, geboren in 1973, doet tegenwoordig exact waar hij zin in heeft. Bart van Loo, hartelijk welkom. Goedemiddernacht. Goedemiddernacht. Er is champagne, want onze regisseur is jarig. Joyeux anniversaire. En dat past natuurlijk ook bij het onderwerp om champagne te drinken van de Bourgondiërs. Wat een reusachtig onderwerp. Wat heb je hier op de hals gehaald? Ja, dat dacht ik ook toen ik... Het is enorm. Ik heb er bijna 4 jaar aan gewerkt. Dat is bijna zo lang als ik erover gedaan heb om mijn universitair diploma te halen. En ik heb vaak gedacht, ja, ik hou dit niet vol. Ik voelde mij een soort van atlas die 2 of 3 wereldbollen torste. Maar ik heb het ook doorgezet, ja. Het boek is er nu. Ik moest dit ooit allemaal leren voor toen ik geschiedenis deed. Dan was dan een tentamen. En dan had je al die huwelijken en al die gebieden... en al die opvolgingen en al die veldslagen. En dan ging ik er elke keer naartoe. Nou, ik heb het echt lekker erin zitten. En dan zat ik daar en dan bleek er toch altijd weer een soort verwarring van... Artevelde, was het nou welk jaar? Wie kwam er nou van links, wie kwam er nou van rechts? Hoe zat het ook maar alweer? Maar bij je zicht klopt, het is een accumulatie van feiten... van veldslagen, van gebeurtenissen. En je moet er leven in blazen. Je moet er een verhaal van maken. Het verhaal ligt eigenlijk voor het grijpen. Het is zeer episch. En dat is wat ik heb willen doen. Om van die waarschijnlijk onontwarbaar kluwen... toch een soort van... Games of Thrones-achtige roetsban voor de lezer van te maken... maar tegelijkertijd toch ook inzichten mee te geven... over hoe die middeleeuwen in de renaissance overglijden... hoe de kiem van een nieuwe staatkundige eenheid... hoe dat die opschiet en tot ontbolstering komt... hoe de kunsten, onze eerste gouden eeuw... want jullie Nederlanders natuurlijk, jullie staan... en ik begrijp het, staan jullie blind op jullie gouden eeuw. De 17e, maar er is er alleen voor geweest in onze contraien. En als de Chinezen of de Japanners of de Brazilianen er hier komen... komen ze niet alleen voor Vermeer en collega's... maar komen ze ook voor Jan van Eyck en Rogier van der Weijden. En dat is deze periode. De tijd waarin Vlaanderen, wat we nu Vlaanderen noemen... onvoorstelbaar rijk was. Waarin daar de glitter en glamour aan alle hoeken van de straat te zien was. De beste artiesten, de mooiste architectuur. Het beste eten, de grootste feesten. Geld, kleding, alles. Het was de absolute glorietijd van Vlaanderen. Was het Silicon Valley van Europa. Het was op technologisch, economisch vlak was het... Enerzijds had je de textielhandel, de lakenindustrie. Nu, als je het woord lakenindustrie hoort, dat zijn geen dingen die je op je bed legt. Laken was de stof waarvan je kleren werden gemaakt. En aan de andere kant had je wat nog meer geld mee werd verdiend. De commercie, de handel, dat was bruggen. Bruggen, daar lagen alle talen van Europa, alle producten van Europa. Die lagen er op straat, alle handelaars kwamen daar. En het is aan die hoorn des overvloeds van bruggen dat eigenlijk het kapitalisme is ontsproten. Want daar ging heel veel geld om. Er werd geld ingewisseld. Er was een herberg waar dat allemaal gebeurde, het inwisselen van die wisselbrieven. Die herberg heette gewoon Herberg van der Beurzen. Soms zijn de dingen heel eenvoudig uit te leggen. Als er dan dergelijk iets soortgelijks ontstond in Antwerpen en Amsterdam, dan noemde men dat gewoon de beurs. En dat is in alle Europese talen het geval. Het komt allemaal uit Brugge. En het is dat wat in de schoot valt van Philips de Stoute, hertog van Bourgondië, die met Vlaanderen trouwt. En wat zij hebben is een soort van patserigheid. Zo van, zie ons hier staan. Wij geloven in onszelf en wij gaan ook een soort van propaganda een kunstwerk maken. En dat was wat de Vlamingen nog niet deden. En dus ineens wordt er een soort van megafoon op die rijkdom van Vlaanderen geplaatst. Aangeblazen door die Bourgondische hertogen. Ja, en dan stijgt dat een top op, bij banketten, bij feesten, de kunst. Van ja, god, ik zou heel veel dingen kunnen zeggen, dus waar gaan we het over hebben? Je somt ergens op het menu bij een van de huwelijken. En nou zit ik alweer als die student in de tentamenbanken, welk huwelijk was het ook alweer? Maar dat doet er even niet toe, dat kan ik nu zeggen. Ja. Daar kom ik dit keer wel mee weg. Ja, zeker. En dan som je op hoeveel beesten er worden aangedragen. Ja, dat was het. Ja, de vegan lifestyle bestond nog niet voor dat ene banket. En dat gaat helemaal los. Dat gaat helemaal los. En je moet, het is interessant om... Je hebt het hier over het huwelijk in 1385. 4000 kreeften, om te beginnen. Het is een soort van buffetvorm. Dus eigenlijk, het zijn meerdere buffetten die elkaar opvolgen. Dus een stroom van voedsel dat op die tafel komt. En die beste stukken die stromen dus tot de hoofdgasten. In dit geval Jan zonder vrees, die trouwt de koning die ernaast zit. Het is grijpen en graaien eigenlijk. En de beste stukken komen bij de hoogste in rang. En natuurlijk is er schiet heel veel over, want die middeleeuwers hadden geen grotere maag in hout dan wij natuurlijk. Dus de armen stonden buiten te wachten om de overschotten op te eten. En het is interessant om gewoon eens te kijken, hoe gebeurde dat nu? Hoe werd er gegeten en wat werd er gegeten in 1385? Het vochtig voedsel, zal ik maar zeggen, de vloeistoffen kwamen in kommen. Maar de rest van de maaltijd werd op afgesneden stukken brood geserveerd. Wat heel interessant is, omdat broodsnijden in die tijd was tailler du pain. En afgeleid van het werkwoord tailler noemde men zo'n afgesneden stuk brood een tailloir, wat in het Vlaams nog altijd overleeft. Een taloor, dat zeggen wij tegen een bord. Dit was het oerbord, als het ware. En je zat met twee aan zo'n bord van brood. En dat is heel mooi, want hoe noem je, en dat is toch een examenvraag, Pieter, hoe noem je in het Frans je makker, je maat, je vriend, waarmee je je brood deelt? Help me eventjes. Copain. Oh, je copain, ja. Copain, daar zit copain, het brood ja. In eten en vriendschap, innig verstrengeld in die Franse taal. En die hielden van geintjes dan. Brood is zeer belangrijk, dat mag niet vergeten, want waarom is brood zo belangrijk? Omdat er nog geen aardappelen waren. Waarom waren er nog geen aardappelen? Omdat 1492 nog moest komen het ontdekkingsreizigers. Dus dat betekent geen aardappelen, geen chocolade, geen kalkoen, geen koffie. En toch waren dat waanzinnige feesten. En wat ze deden was bijvoorbeeld die varkens, gebraden varkentjes. In die varkentjes werden zo aaneengeregen worstjes gestoken. En als men dat varkentje dan presenteerde, werd die buik opengesneden als een soort van copieuze paternosters gelupte die dan op tafel. En iedereen zei, wauw, geweldig. En er werd een varkenskop op een grote zalm geplaatst. Er werd een gesneden haan, dat is een kapoen, die werd in een harnas gestoken en dan schrijlings op een gebraden varkentje gepresenteerd. En dat werd dan door vier Oost-Europese dwergen binnengedragen. En dat is, die Bourgondiërs, die maakten, ze hadden natuurlijk die producten in Brugge, maar ze deden er ook onwaarschijnlijke dingen mee. En ze maakten van hun banketten, van hun feesten, een soort van propagandistische kunstwerken, wat ervoor zorgt dat wij vandaag de dag, als zij dat niet hadden gedaan, dan hadden wij vandaag een ander woord moeten zoeken om het te hebben over onze Bourgondische genoegens. Als in de krant tegenwoordig staat dat iemand een Bourgondische levensstijl had, dan bedoelen ze gewoon, die dronk te veel. Geen wonder dat hij nu is omgevallen. Dat is in Nederland hoe ze er tegenaan kijken. Als we het hebben over die Bourgondische periode, ik kan het zien als een herfst, als decadentie voor de ondergang. Een huis dat zichzelf failliet, dronk en vrat en oorlog voerde. Huizinga klinkt nu helemaal door in je stem. Ja, herfsttijd der middeleeuwen. Zo zag hij het als een soort van eindpunt. Jij ziet het als een belofte, jij ziet het als een begin, jij ziet het als een ontstaan van heel veel dingen. Ja, ik geloof niet in de opdeling middeleeuwen, renaissance. Ik snap dat men dat doet, dat men handvaten nodig heeft, maar ik geef je een voorbeeld. In die tijd was geloof was tot voor kort iets van de kloosterlingen. Wij eenvoudige mensen, Pieter, wij zaten in onze hutjes om ons land te beploegen. Wij waren daar niet mee bezig. Er werd voor ons gebeden in het klooster. Dat was goed geregeld. Maar dan verandert iets in deze tijd. Ik kan niet zeggen hoe laat het was, welke dag het was. Maar het had te maken met onder andere met een soort van vertellers. Prekers die bij een haag, bij een kerk, bijbelpassages kwamen vertellen. En hoe dat gaat, goede vertellers, daar kwam volk op af. Heel veel volk. En die vertellers deden dat opnieuw en steeds beter met special effects, met een soort van stunts, met handlangers die dan rooksignalen. En er werden kleren van lichamen gescheurd. En er kwam steeds meer volk. Het werd een soort van religieuze Woodstocks avant la lettre. En dan gebeurt er iets belangrijks. Voor het eerst in de geschiedenis worden eenvoudige mensen zoals jij en ik, wij staan daar in dat publiek en wij worden aangeraakt door het geloof. We voelen dat het over ons gaat. Dat het niet iets elitair is van een paar monniken te zitten te bidden. En wij willen, en nu wordt het interessant, wij willen daar ook een bewijs voor hebben dat geloof bij ons hoort. En daar verschijnen ze voor het eerst, de paternosters, de bidsnoeren, de briviertjes die in een mouw passen. We gaan thuis van die kleine privékapelletjes maken met een kaars en een kruisbeeld. Het geloof wordt iets van ons persoonlijk. Dat is super interessant. Wij gaan ons individueel besef daarin voor het eerst niet. Die krijgt daar maakt een groeispurt door. Mij hebben ze altijd verteld dat het ik als een deus ex machina in de renaissance uit de lucht komt vallen, maar dat is niet. Hier gebeurt het al. De geschiedenis is niet iets wat gebeurt op een bepaald moment. De geschiedenis gebeurt de hele tijd. En dus die renaissance is al bezig eigenlijk. Is er geleidelijk iets dat langzaam erin komt? In jouw eerdere boek, je schreef een boek over de Franse literatuur. En dan ging je in het voetspoor van Franse schrijvers door Frankrijk reizen. En als het dan zo was, dit herinner ik mij, dat een schrijver op een eiland was geweest, dan moest jij naar dat eiland. Ja. Dan kwam je in dat havenplaatsje en dan zeiden ze, ja, maar die boot die gaat alleen op dinsdag. En dan was het natuurlijk net woensdag. Dan moest je blijven hangen tot dinsdag, want je moest en je zou op dat eiland. Anders kon je dat boek niet afmaken, tenslotte. Met zo'n overtuiging maakte jij dat boek. Napoleon was al een groot, toch een tamelijk reusachtig onderwerp. In dit geval, het gaat over drie landen. Nu, Nederland, België, Frankrijk. Het gaat over meerdere eeuwen, over dynastieën. Je haalt er ook nog de geschiedenis bij van het eten, van de kleding, van de economische geschiedenis. Nou, noem maar op. Er zitten nog een soort essays tussendoor, waarin je bepaalde beschouwingen uitweidt. Is er niet iemand geweest halverwege die zei, Bart, doe het niet. Kap hiermee. Nou, er zijn heel veel vrienden. Als ik aan mensen vertelde wat ik aan het doen was, de middeleeuwen, de Bourgondiërs, grote ogen. En men zei, Bart, uw onderwerpen worden alleen maar stoffiger. Dat moedigde mij niet bepaald aan. En toch heb ik doorgezet. Ik heb allerlei mentale trucjes gezocht om het vol te houden, Pieter. Zoals bijvoorbeeld, ik ben sportschoenen gaan kopen om te schrijven. Ik heb die schoenen 3,5 jaar aangehad om te schrijven. Dat zijn gewoon sportschoenen. En ik heb daar de naam van mijn favoriete hertog op laten drukken. Dus op de ene schoen staat Philippe en op de andere Le Hardy. Dat is onze eerste stamvader, Philippe de Stoute. En dat was elke ochtend deed ik die schoenen aan, de trapjes naar mijn schrijfkamer. En dat was om letterlijk in de voetsporen van onze stamvaders te stappen. Het zijn allemaal kleine dingetjes die ervoor zorgen dat je... Nee, het volhoudt. Maar dit is heel hard werken wat je hier hebt gedaan. Ja. Ik vond het al hard werken om een tentamen 1 keer goed te doen. Maar dit is echt keihard werken. Ja, er zit misschien toch een kleine masochist in mij. Maar ik wilde dit vertellen. Kijk, ik ben altijd met Frankrijk bezig geweest. En als je jong bent, dan denk je vooral dat de waarheid en het heil niet aan je voeten ligt. Integendeel. Het ligt ergens, dat kan de Engelse cultuur. Bij mij was het de Franse cultuur. Daar ga ik worden wie ik kan zijn. En dat is ook zo. Maar na al die jaren heb ik ineens vastgesteld dat ik nog altijd hier woon. Dat mijn voeten hier staan. En ik ben me voor mijn voeten gaan interesseren. Voor mijn wortels, voor onze wortels. En ik heb mij gewoon een essentiële vraag gesteld die, ik denk, iedereen zich wel eens stelt. Zelfs de grote wereldreizigers. Hoe zit het dan hier? Hoe is het hier geworden tot wat het geworden is? En wat blijkt als je daar onderzoek naar gaat doen? Dan kom je onvermijdelijk bij dat nulpunt uit dat ons wordt opgedrongen. Bij ons is dat de scheiding. Bij ons is dat een dramatisch verhaal. De val van Antwerpen, 1585. De brain drain en de financiële drain naar het noorden. Jullie zijn groot geworden dankzij ons, dat weet je toch? En de ketting die in de Schelde werd gelegd, waardoor de haven niet meer toegankelijk was. En Willem van Oranje. Bij jullie kijken niet naar die scheiding. Jullie kijken naar Willem van Oranje. Maar dat is niet het nulpunt. Dat is niet, want dan zijn we al samen en dan gaan we uit elkaar. En die scheiding lijkt dan uit te schijnen alsof we altijd samen zijn geweest. Dat is niet. En dus ben ik dat helemaal gaan uitzoeken. En waarom heeft men mij nooit... Ik weet niet of dat nu in het historisch onderwijs gebeurt. Dan moeten de mensen aan de andere kant van de radiofonische golven maar eens op antwoorden. Is het zo dat men ons vertelt... Kijk, hier heb je een kaart. We hebben Frankrijk en we hebben Duitsland. En onze contraien liggen daar... Een aantal behoren bij Frankrijk, de andere bij het Heilig Roomse Rijk, laten we zeggen bij Duitsland. En dan ineens, en dan zou de leraar op een knopje kunnen duwen en komt er een nieuwe dia. En dan zien we ineens dat er tussen Frankrijk en Duitsland ineens de Nederlanden liggen. En die zouden dan terug moeten gaan op die vorige dia. Kijk, wij waren er niet. Weer op die dia. En we bestaan. Gewoon, dat hebben ze mij nooit zo uitgelegd. Terwijl dat iets is dat wij allemaal zouden moeten weten. En het is dan toch interessant om dat oerverhaal eens van A tot Z uit te vlooien. De gedachte die bij mij opkwam, had het... Kijk, iemand trouwt met iemand anders en die krijgen een kind en dat wordt de erfgenaam. En zo wordt de kaart gevormd en dan af en toe een veldslag en een oorlog en of een opstand. En zo worden landen geboren, geleidelijk, en gebieden en streken. Dat Bourgondische Rijk had kunnen bestaan. Stel je eens een middenrijk voor, dat zeg maar grofweg omvat... Het westen van Nederland en dan Brabant, Vlaanderen en dan zo Frankrijk, Bourgondië, zo ergens tot... De uitlopers van de Alpen. Ja, tot Lyon ongeveer. Ja, dat had zomaar gekund. dat heeft ook ooit bestaan. Weet je, toen de Karel de Grote zijn rijk in drie werd verdeeld, had je dat middenrijk. Dat is een beetje een van de modellen voor die Bourgondiërs geweest. Ben je nu naar mij aan het vragen of ik een nostalgicus ben naar dat middenrijk? Of ik dat tof had gevonden dat dat zou hebben bestaan? Of, nou, of je die vraag hebt gesteld van, goh, als de geschiedenis anders was gelopen, had dit een land kunnen zijn. Ja, maar dat is het nu net. Geschiedenis is geen goddelijke voorbestemdheid. Het had anders kunnen lopen. Tuurlijk. En, ja. en dat is interessant. Dus je hebt veel, zeker nationalistisch, ideologisch aangelegde historici of politici die wel eens durven laten uitschijnen dat ons land goddelijk voorbestemd is, maar dat dat echt anders kunnen lopen. En bijvoorbeeld alleen de scheiding tussen Noord en Zuid is een artificiële scheiding, is geen logische scheiding. De scheiding had Oost-West moeten zijn. De kern van de Nederlanden is Holland, Zeeland, Brabant en Vlaanderen. Daar denk ik wel eens over. Dat had een heel sterk land kunnen zijn aan de Noordzee. Dat had gekund, maar het is helemaal anders gelopen. Nog zoiets over goddelijke voorbestemdheid. De Noormannen worden door de Bourgondiërs verslagen in 911 bij Chartres. Wie weet dat nog? Dat is interessant, dat gebeurt. Men spreekt iets af met die Noormannen. Kijk, jullie krijgen een stuk land. Daar gaan jullie voor de rest van jullie dagen zitten. Jullie bekeren jullie tot het christendom en je houdt jullie koest. Basta. En ze bieden hen een stuk land aan. Weet je welk stuk land het was? Het eerste dat ze aangeboden kregen was Vlaanderen. Maar Vlaanderen was in de 9e eeuw een moerasgebied dat overstroomd werd op geregelde basis. En die Noormannen hadden zoiets van, zeg, wij gaan niet de rest van onze dagen zitten verpieteren in dat Vlaams moeras. Die hebben dat geweigerd. Nieuwe onderhandelingen. Uiteindelijk krijgen ze een ander stuk land aangeboden, waar ze hun naam achterlaten, Normandië, het land van de Noormannen. En ik stel mij gewoon een heel eenvoudige vraag. Stel dat die machtige Noormannen Vlaanderen hadden aanvaard, dan had ik vandaag in Normandië gewoond. En dat is, ik wil hier geen flauw grapje scoren. Ik wil gewoon maar zeggen dat die goddelijke voorbestemdheid van de geschiedenis, die heel vaak in geschiedenisboeken opduikt, impliciet of expliciet, dat dat niet bestaat, dat anders kunnen zijn. Maar jij bent in leven en werken een Bourgondiër. Ja. Je woont in België, de blik gericht op Frankrijk. Een belangrijk deel van je werk inmiddels ook toch wel in Nederland. En ik, ja, dat is waar. En ik ben getrouwd met een Bourgondische. Iemand die komt uit Bourgondië. En je dochter is alles bij elkaar dus. Die is alles bij elkaar en zij, ja, misschien heb ik het wel voor mijn vrouw ook geschreven, want zij wist daar niet zoveel van, omdat die geschiedenis van Bourgondië in Frankrijk onder de mat wordt geveegd. Omdat Bourgondië een rebelstaat was, die bijna, dat lees je ook in mijn boek, Frankrijk had verslagen. En dan had Frankrijk Bourgondië geheten, stel je voor. Dat willen de Fransen niet weten. Misschien schrijf ik het dus wel voor haar, maar eigenlijk voor mijn dochter ook wel. Zij is nu 4 jaar. En moet je inbeelden, mijn dochter. Op een gegeven moment zag ik totaal niet meer zitten. En ik ben toen lampen gaan kopen. Dat klinkt onnozel, maar dat moet een metaforische actie zijn geweest. Ik wilde licht laten schijnen in de duisternis van mijn middeleeuwen. En het toeval wil dat dat bijna allemaal lampen van het merk Philips waren. En ik ben dus die lampen aan het sorteren thuis. En mijn dochter van toen 3,5, nog niet eens 4, stond erbij. En die hoort mij bezig. En ik zeg zo, Philips, Philips, Philips, nog een Philips, Philips, Philips. En ineens onderbreekt zij mij en zegt ze, papa, Philips de Goede. Dat is toch geweldig dat mijn dochter van niet eens 4 de stamvader van de Nederlanden al bij naam kent. Dat heeft mij echt wel ook de kracht gegeven om te zeggen van, kom, ik moet dit bij een zo breed mogelijk publiek brengen. Ik moet hiermee mee doorgaan. Het is ook het begin van ons als cultureel gebied. Je noemde ze al, Rogier van der Weijden en al die prachtige schilders van die tijd. Wat een verschil is tussen jou en de schrijvers die er eerder over schreven, is dat jij al die chronieken min of meer serieus neemt. Want alles werd vastgelegd. Dat was een van de goede gewoonten van het Bourgondisch Hof. Alles noteren. Ik schrijf af en toe wel eens bij van, ik bedoel, het is een beetje zoals, als er vandaag een optocht door de steden loopt, ik weet niet of dat het in Nederland zo is, dan heb je de getallen van de politie en de getallen van de organisatoren van de manifestatie. En dat durft wel eens uit elkaar lopen. Dat was in die tijd natuurlijk, je moet die chroniek schrijven. Zoals bij de inauguratie van Donald Trump, dat er een discussie ontstond over de getallen van bezoekers. Dat is perfect. Het is interessant wat je zegt, omdat bij het huwelijk van Philips de Goede in 1430 in Brugge met Isabella van Portugal, dan de chroniekschrijvers gaan helemaal uit de bol en ze hebben het over, ik denk, 100.000 toeschouwers. Maar dat is onmogelijk. Er zijn geen 100.000 mensen komen kijken naar het huwelijk. En dat is een beetje zoals Donald Trump zei. Er waren zoveel 100.000, terwijl dat apert niet waar was. Dan weet je dat je dat met een korrel zout moet nemen. Maar wat zij wel duidelijk maken is dat dit een feest zonder weerga was. En die spitante details, die mag je echt wel gebruiken. En wat ik misschien ook anders doe, denk ik dan... Nou, niet Huizinga, maar de klassieke historie... Want Huizinga is alleen maar kunst, maar de klassieke geschriften hierover... Dan staat er in een paragraaf, en pas op, geen kritiek... Want het is dankzij het veldwerk van generaties historici... die ernstig in die archieven hebben gezeten... dat ik dit boek heb kunnen schrijven, uiteraard. Maar als het dan over de kunst gaat, staat er meestal... En Jan van Eyck was... de hofschilder van Philips de Goede en hij schilderde het Lam Gods. En dan denk ik, nee, dit moeten we echt helemaal uitvlooien. Ik wil daar dan Huizingawijs een historische sensatie van maken. Ik wil naar 6 mei 1432 gaan. En we zijn erbij, het is Gent, het is de Sint-Janskerk. En we staan daar als lezers mee, als getuigen. Links van ons staat Jan van Eyck, rechts van ons staat Philips de Goede. En wij kijken op onze nog niet bestaande horloge, want we weten dat binnen dit en een uur iets onwaarschijnlijks staat te gebeuren. Een sleutelmoment uit onze geschiedenis tout court. Zo dadelijk zal voor het eerst het Lam Gods worden opengeslagen. En dat wil ik helemaal uitvlooien. Dat vind ik interessant, om het dan inzichtelijk over het Lam Gods en het belang te hebben uiteindelijk. Tot leven te wekken. En, ja. En dan moet je je voorstellen dat dit nog steeds erkende meesterwerk wordt gemaakt door de schilder die toen al zo beroemd was en die zo'n grootheid was. En dat er ook toen al, dus hoeveel eeuwen zijn we terug, een boekhouder was die zei, ja, maar heb je ook een bonnetje van die reiskosten, ja, en van die materiaalkosten? Want je declareert een kwast en je zegt dat je hier naartoe bent gereden. Ik weet niet of dat toen ook 28 cent de kilometer was. Maar daar werd toen verdorie ook al moeilijk over gedaan. Maat, je hebt het over de kroniekschrijvers, maar een andere bron waar ik had nooit in mijn leven gedacht dat ik zoveel plezier zou hebben aan de boekhouding van die boeg. Van nu in dit geval de Bourgondiërs, daar staat dat dan in. En dat heb ik per toeval in het zoveelste naslagwerk, in een stoffig werk over Jan van Eyck, stond dat in een voetnoot. En ik dacht, dit is zo sprekend. De grote Jan van Eyck, de top van zijn tijd, die moet dus inderdaad een bonnetje om te declareren dat hij... En hij had dat niet. Dus die boekhouder die zei, ja, je krijgt het geld niet. En dan heeft Jan van Eyck... Dat moet dus, die heeft dan een brief gestuurd naar Philips de Goede. Philips de Goede heeft dan wel als de heerser van zijn tijd die boekhouder goed naar zijn voeten gegeven. En heeft dan toch wel het geld uitgebetaald aan Jan van Eyck. Maar dat, ineens wordt het mensen van vlees en bloed. Dat moet er ook in staan, zoiets. Dan komt het ineens tot leven. En we beginnen in iets dat we middeleeuwen zouden noemen. En aan het eind van het boek ben je echt begonnen aan het nou ja, de moderne tijd. De geschiedenis waar het Habsburgse Rijk het grootste rijk van Europa is. En we weten allemaal hoe dat dan later zal instorten. Maar dan zit je in een hele andere tijd. Dan zit je ineens in een heel ander Europa. Dan zit je in een ander Europa dat gevormd is door die Bourgondiërs. Je moet weten, je had drie grote krachten. Je had Engeland... Je had Frankrijk en je had Duitsland, het Heilige Roomse Rijk. En in heel die stroom van de Bourgondiërs gaat dat dan veranderen. Er komt daar die nieuwe, de 17 provinciën, de Lage Landen. Er zijn verschillende benamingen voor, maar daar gaan we het misschien nu niet over hebben. En dan gaan zij trouwen met ineens, dat is op het einde van het verhaal, gaat er opnieuw een slimme huwelijkspolitiek aan de dag worden gelegd, want dan is er één macht die helemaal aan het opkomen, is Spanje, met ontdekkingsreizigers. En daar gaan ze ook in trouwen. En dat is het begin van een heel groot Habsburgisch Rijk. Habsburgs Rijk. En dat is helemaal op het... En het sleutelmoment daar is op 20 oktober 1496 ook weer zo'n totaal vergeten moment. Want dat moet ik even snel zeggen, mijn boek bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel is 1000 jaar, het tweede deel is 100 jaar, dan 10 jaar, dan 1 jaar en uiteindelijk 1 dag. Dus ik ga eerst als een adelaar met felle slagen snel over de middeleeuwen vliegen om dan uiteindelijk helemaal uitgekristalliseerd in de volle materie in te vallen en uit te komen bij dat ene punt wanneer in de Sint-Gumariskerk in Lieren een huwelijk is dat op zich niet zo belangrijk is, maar dat door allerlei omstandigheden die ik nu niet ga verraden natuurlijk ervoor zorgt dat dit het belangrijkste evenement van het laatste millennium is. Daar kantelt onze geschiedenis en de geschiedenis van Europa. Het is alsof het oude Europa daar een afspraak heeft met zijn moderne alter ego. En dat komt allemaal, dat is alleen maar mogelijk door alles wat ik daarvoor heb verteld. Dat is toch fascinerend, zoiets. De Bourgondiërs. Het Franse chanson, een van jouw grote liefdes. Waar je in Nederland beroemd mee werd, met je boek over het chanson en je vertellingen in onder meer De Wereld Draait Door op televisie. En we moeten wel as naar voren draaien, omdat hij in oktober is overleden. En volgens mij is het zijn mooiste liedje, dat durf ik wel te zeggen. Hier encore. Thank you. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant au futur. Je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon. Pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent, mes 20 ans? Hier encore van Aznavour, herkenbaar. Dat je ook denkt van, hè, zijn we nou weer in 2019? Is het zo snel gegaan? Nou ja. Maar dit gaat over, ja, gisteren was ik nog zo oud. Wat heb ik met mijn leven gedaan? Aznavour is de troubadour van het verleden. Ik ken niemand die zo goed heeft gezongen dat het verleden, dat geen jas is die je zomaar kunt uitdoen. Het is er nog, je hebt het nog aan. Ja, je hebt het nog aan. En dat is wat hij doet. Aznavour is de troubadour van het verleden. Brel daarentegen is tegenovergesteld. Hij is de troubadour van de toekomst. Bij Aznavour gaat het altijd over vroeger en herinneringen en dat dat doorwerkt tot vandaag. En de helft van Brel zijn uiver gaat over de dood, gaat over later en over het einde en zelfs over na de dood. Wat dat betreft zijn dat twee verschillende krachten in het chanson en daarom zo complementair. Ik denk dat dat is waarom dat de twee lievelingsfiguren uit het chanson zijn voor mij. Brel wilde wegkomen waar hij vandaan kwam en Aznavour verlangt ergens nog terug naar waar hij vandaan kwam. Ja, en vooral, hij wilde blijven leven, hè. Hij wilde heel zijn leven kunnen blijven terug. Aznavour die wou gewoon 100 jaar worden, hè. Als men nu tegen Aznavour zou zeggen, Charles, je bent dood. Hij zou ontgoocheld zijn als hij het zou horen. Terwijl hij niet te klagen heeft. Nee. Je bent bij hem thuis geweest ook. Ja, god. Dat was 90 en het was het voor het NRC of voor Knak, ik weet niet. En ik wou eerst niet gaan, want ik was die Napoleon aan het afwerken. Want dat heb ik dan ook weer, dat arbeidsethos, dat zit dan toch weer hoog. Ik kom altijd als een frivole jongen over als ik vertel, maar ik ben eigenlijk een ernstige werker tegelijkertijd. En toen heeft mijn vrouw gezegd, als je niet gaat, dan slaap je buiten. En ze had gelijk en ik ben gegaan, helemaal met TGV naar Avignon, dan met de taxi naar Mouriez. En ik weet, het was heel warm. En ik dacht, ik kan toch geen korte broek aandoen. Maar het was echt 35 graden, dus ik heb toch een lange broek aangedaan. En Aznavour deed de deur open en had zelf een joggingpak aan. Ik dacht, ja, ik moet me echt niet bezighouden met vestimentaire details. En dan hebben we, het was heel fijn. En hij wist nog zoveel over vroeger. En het zijn natuurlijk promopraatjes voor hem, maar hij merkte dat ik, ja, dat ik zijn uiver wil kennen. En ik zei, ja, weet je nog? Ik weet niet of ik weet je nog, maar ik zei, in de Olympia 68 bij het intredelied Sa Jeunesse, dat is het lied wat ik altijd voor mijn dochter zing. En dat combineert hij daar met Hier Encore. Dus Sa Jeunesse, en dan loopt het over in Hier Encore. Prachtig. En hij had daar een inleidend woordje bij. En ik wou zeggen, u hebt toen dit gezegd in het inleidend woordje. En ik begon dat te zeggen. En hij kon dat inleiden. Hij pakt het over. En hij deed die inleiding van dat lied alsof het 1968 was. Wellicht heeft dat toen wel 5000 keer gezongen of zo. Maar dat kan wel niet op één jaar, maar toch. Maar hij wist dat nog. En hij was 90. Ongelooflijk, hè? Ja, fantastisch. Die twee thema's, hè? Van terugverlangen naar je jonge jaren en aan de andere kant er vandaan willen komen. Bij jou zit een beetje allebei. Iets worden wat je aanvankelijk niet was. Een soort zelfverwezenlijking. Mm-hmm. Misschien mag ik je wel een laatbloeier noemen. Helemaal. En tegelijk volg je de interesses die je als jongetje al had. Om het weer over Brel te hebben. Brel zei ooit, voor je 18e droom je van wat je eventueel na je 18e zal realiseren. En ik vond dat vroeger romantische grootspraak. En ik denk dat hij gelijk heeft, toch? Want ook dit boek weer, de echte vonk voor dit boek is, bij ons thuis waren niet veel boeken. Maar hij had wel Artis Historia, dat kennen jullie niet. Maar dat was eigenlijk, als je de juiste producten at, dan kon je kennis vergaren. Bonnetjes uitknippen, die kon je dan inruilen voor prentjes. Dat hebben jullie toch ook gekend, zulke systemen. Ja, dat soort acties dat je bij het beschuit een plaatje kreeg. En die prentjes moest je dan inplakken en had je Slans Glorie. Die titel alleen al. Slans waren zes delen. En die teksten waren schoolmeesterachtig. Maar die prenten van Jean-Léon Huwens, die waren fenomenaal. Hij kadreerde verrassend, schilderde of tekende tronies van stervende mensen. Als men het vandaag over Willem van Oranje of Godfried van Bouillon heeft, dan zie ik die mensen door zijn blik. En het toppunt staat op de derde deel, was prentje, ik weet niet hoeveel, prentje 180 of zo. En de titel was Nancy. En daar stond dan bij Nancy is Karel de Stoute omgekomen in een veldslag en zijn lijk werd teruggevonden in de sneeuw. En ik dacht, een lijk, dat prentje was gewoon een sneeuwvlakte, er komen twee mannen aanlopen. Maar ineens zie ik dat er effectief, door dat tekstje dus, dat er vooraan een lijk verborgen in de sneeuw lag. En ik kijk naar dat prentje, terug naar die tekst, terug naar dat prentje en ik denk, wat een beeld. En ik ben 14, ik denk ook, ja, waar ligt Nancy? Wie is Karel de Stoute? Waarom heet die Karel de Stoute? En vooral, hoe zit dat met die wolven? Want hij was aangevreten door de wolven. Dat stond er ook bij. Zijn gezicht was weggevroeid. En dat is de vonk. En eigenlijk ben ik dus nu, wat een beetje het eindpunt is van dat Bourgondische Rijk in zekere zin, al ga ik verder in mijn boek, ben ik dat dus 30 jaar later gaan uitzoeken. Dat is toch ongelooflijk? De interesse van het koekpak van toen, dat is nu de basis van een lijvig geleerd werk. En die interesse voor Frankrijk. Weet je waar dat begonnen is? Ook, ja, dat heeft gewoon te maken met, en dat is zo belangrijk, we hebben allemaal behoefte aan wegwijzers, een onorthodoxe leerkracht Frans. En die sprak zo over de Franse cultuur alsof het een door conquistadoris veroverde schat was, die voor het grijpen lag en die doet wat elke leerkracht moet doen. Dat is de schatkist op een kier zetten. En ik ben er dan zelf ingevallen, zoals Obelix in de toverdrank, kun je wel zeggen. En dat is het begin. En dat is uit de hand dat is dan een beroep geworden. Zul je maar zeggen, van een hobby een beroep. En dan ben ik francofiel geworden. Dan werd dat ook een soort van eretitel. Terwijl francofiel, dat klinkt een beetje als een ziekte. Maar ik ben het wel. Maar je was eerst nog leraar Frans, zelf. Door die inspirerende docent via de studie werd je docent Frans. En dat was een ongelukkige fase. Dat haalde ik in de inleiding al aan. Ja, een ongelukkige fase. Wat ik daar wel geleerd heb, is, want ik pas op, ongelukkig, ik had heel leuke collega's. En die leerlingen waren oké. Ik nam die mee naar de cinema. Ik ging met hen voetballen. Ik organiseerde de Parijsreis. Maar het was een technische school. Ze waren niet geïnteresseerd in Frans. Ze vonden mij heel leuk. Dus ik voelde dat ik daar, ik voelde een grote metaalmoeheid in mij opkomen. Ik was amper 30. Ik heb daar ook een burn-out aan overgehouden toen. Maar ik heb wel geleerd, denk ik. Een burn-out overgehouden aan niet echt doen wat je passie heeft. Ja, ik denk het wel. Ja, met passie moet je oppassen, omdat het je vleugels kan schroeien. Passie kan je doen vliegen, maar als je er te ver in gaat, kan het dan weer je vleugels schroeien. Dan ben je een soort Icarus die neerstort. Ja, en dan val je weer naar beneden. Dus ja, te veel passie is ook niet goed, hoor. Maar wel goesting. Goesting. Dat is een soort van. En een goesting die intens is en die blijft duren. Dat is nog iets anders dan passie. Passie is een steekvlam, denk ik. Maar die eeuwigdurende goesting, ik hoop dat ik in zo'n bad ben gevallen. En dat heb ik ook nodig om zo'n boek te schrijven. Dat is een titanenwerk. Je moet ook zitvlees hebben en discipline en lange uren maken. Die burn-out, wat hield dat in, concreet? Concreet hield dat in dat ik pijn in mijn borst had. Ik had pijn op mijn borstbeen, hier. Dacht je dat je doodging? Ik had zoveel pijn, Pieter. En ik heb toen geleerd dat er niets zo vermoeiend is als pijn. Dat vreet die energie weg. En we hebben alles bespuiten gedaan, doorgeliefd, niks gevonden. En die pijn die trok door een soort van paniek door naar mijn keel. Dat zat hier, dat was afschuwelijk. Ik dacht, heb ik het nu aan mijn hart? Of ik ging sterven, dat weet ik niet. Maar ik wist wel, dit kan ik niet volhouden. Dit is niet hoe het leven bedoeld is. Er moet iets veranderen. En je wist dat dat iets met dat werk te maken had. En liefdesverdriet. Als we dan alles op. Ja, het was echt. Het had met het werk te maken. En ook met een onmogelijke. Met passie. Dat was het verschroeien van de vleugels. Het verschroeien van de vleugels was gewoon. Verliefd was op de verkeerde. Ja, totaal. En dan wordt het alleen maar erger. Hè. Verliefd zijn op de verkeerde. En afstoot. En ja, nee. En dan nooit meer. Plus jamais ça. Dat is het gevaarlijkste wat er is. Daar begint je boek. Je boek over de literatuur. Dat je in Parijs zit in een toestand van acuut liefdesverdriet. Oh, ja, gewapend met een tas met de Franse schrijvers die dat mooier hebben beschreven dan jij het ooit zou kunnen. Ik ben heel Frankrijk doorgereisd in de sporen van die schrijvers. Ik wou op al die plekken komen. Ik wou ook daar weer de literatuur leven inblazen. Maar eigenlijk ging het over het afschudden van liefdesverdriet. Liefdesverdriet en ook de frustratie dat ik. Wat ik in dat boek wilde doen, dat ik dat nooit heb gedaan. Terwijl ik dat eigenlijk wist van al heel lang dat was wat ik wilde doen. Het leven is soms simpel, hè. Je moet op een gegeven moment de moed hebben. En ik heb mijn job opgegeven. En ik ben dit gaan doen wat ik nu doe in de eerste jaren. Dat was dat zwarte sneeuw. Maar ik bedoel, zwarte sneeuw, dat klinkt veel te romantisch. Ik deed wat ik wilde doen. Ik was alleen. Ik had geen vrouw. Ik had geen kinderen. Ik kwam er weinig toe. Natuurlijk, ik weet niet of ik dat 20 jaar zonder succes had kunnen volhouden. Nadien is er toch wel een zekere vorm van succes gekomen met chanson. En ik heb daar kunnen leven van mijn pen en mijn stem. Maar wat ben ik blij dat ik toen in Vlaanderen, dat ik die moed heb gehad. Je had er nog kunnen staan. Oh, ik weet niet, ja? Ja. Dus ja, natuurlijk zijn er zoveel mensen. Je hebt een hypotheek en dan een hypotheek en die is van de bank. En dan een huis en je collega's zijn wel leuk en dan. Ja, het kan. 1 keer per jaar vakantie, dan voel je even beter. Je zegt ook je stem. Van je pen en je stem. Jouw werk is aan de ene kant lezen, schrijven, monnikenwerk, afgesloten op die kamer, met je sportschoenen aan. En dan is een ander deel van je werk, dat is het land in de wereld in. Ja. En op een podium staan voor steeds groter publiek. En daar is een kant van jou dat je een redenaar bent. Dat je soms komisch bent, bevlogen bent. Dat je dat brengt. Waar heb je dat geleerd? Ik heb dat nergens geleerd. Ik heb geen studie daarvoor gedaan. Er zijn wel een aantal belangrijke elementen. Toen ik mijn eerste theatervoorstelling maakte, was dat samen met iemand die in Nederland niet bekend is. Een zekere Vitalski. Ik weet wel wie dat is. Ah, toch wel. Deze fijn. Maar hij is niet zo beroemd hier als bij jullie. Nee. Nee. En hij is bij ons, heeft hij voor- en tegenstanders. You love him or you hate him. En ik ben er gek van. Ik heb zo'n respect voor die man. Het is een podiumpresence. Het is iemand die enerzijds super belezen is. Die programma's heeft gemaakt op de radio. Over Shakespeare, over Hemming. Noem maar op. En aan de andere kant is iemand die verkleed als Salvador Dalí. Als een stuntman door een glazen raam springt. En daar komen dan ook mensen naar kijken. Hij trekt zich niks aan van perceptie. Hij doet gewoon zijn ding. En hij heeft mij ooit eens geïnterviewd op een cultuurmarkt. Dat was in 2008. Zeer belangrijk moment voor mij. En dat liep uit de hand. Mensen bleven staan. Dat duurde veel langer dan de bedoeling was. En we hebben toen plechtig aan elkaar beloofd om samen een voorstelling te maken. En we hebben een voorstelling gemaakt. We zijn op zoek gegaan naar het lekkerste gerecht aller tijden. Reizend door de geschiedenis en de literatuur. En we hadden ook een geurmachine bij. Er was iemand, als we het over chocolade hadden, die dan via de airco van het theater kwam dan de geur van chocolade in de zaal. En zo hadden we een heel voorstelling gemaakt met prentjes op de achtergrond van Lodewijk XIV of van middeleeuwse banketten. En dat was confronterend voor mij, want Vitalski is een indrukwekkende podiumpersoonlijkheid die bijna iedereen die ernaast op het podium staat, blaast die weg. Maar hij was heel lief voor mij. Hij zag dat voor mij. In het begin dacht ik, dit is niks voor mij, dit is fout. En heeft me echt geholpen om dat te overwinnen. En dat is echt een leerschool geweest. Hoe hielp hij je dan? Wat heeft hij je verteld? Wat hij heeft laten zien is, ik ben geen acteur bijvoorbeeld. Ik moet geen rol gaan spelen. Ik moet mezelf zijn. Dan ben ik op mijn best. Dan geloven mensen mij. Laat mij maar vertellen. Laat mij maar die erudite, gekke professor zijn die dan, die er toch nog jong uitziet, die lange zinnen fabriceert. En die zinnen die komen dan op het einde toch netjes bij dat punt uit, met de twee voeten op de grond. Dat heb ik van hem geleerd. En dat ben ik nadien gaan perfectioneren. Ik ben daarin gaan geloven dat ik dat kan. En het is tegelijkertijd is het heel dubbel. Want enerzijds ben ik dus iemand die dus bij manier van spreken, bij de wereld draait door over Aznavour, dat kan dan nog, maar over Claude François of zo kon vertellen en dat soms zelfs op een manier doet die dan een beetje grappig is. En aan de andere kant zeggen mensen dan wel eens, hoe kunnen we zo iemand serieus nemen als die over Napoleon schrijft? Dat is iets waar ik lang mee gezeten heb wel, maar ik ben wie ik ben. Ik ben die monnik en ik ben het podiumman ben ik ook. En ik heb nu zoiets van, ik trek er mij niks van aan van die perceptie. Ik ben wie ik ben, ik beploeg mijn akker en het zijn twee kanten van dezelfde medaille. En ik heb de indruk bij dit boek dat dat nu ook aanvaard wordt. Dat ik heb maar hier komt het bij zo'n goede recensies gekregen. Het is een bestseller, het loopt. Iedereen is gelukkig precies en feliciteert mij. En vindt het dan ook niet raar dat ik dan nadien de boer optrek om daarover te gaan praten op mijn manier? En dan zegt men wel eens, hij spreekt zoals hij schrijft. En daar ben ik het eigenlijk niet zo mee eens. Vind jij dat ik spreek zoals ik schrijf? Nee, maar wat ik wel vind is dat je in dit boek meer dat je echt als verteller schrijft. Dus je zegt ook op een zeker punt, hier vraag ik nog even geduld van de lezers. Ja. Hier vraag ik nog even geduld van de lezers, want ik moet dit even uitleggen. Ja, dat is toch ook in die zin is het echt een verteller. Iemand die je bij de hand neemt en door die geschiedenis heen sleurt. Ja. En niet zoals de studieboeken waar ik vele nachten op heb stuk gebeten. Maar anderzijds, als ik mijn boek zou schrijven zoals ik spreek in de wereld draait door, dan houdt iedereen het 15 bladzijden vol. Dan lig je doodvermoeid achterover. Dus dat moet wel. Je kunt niet de hele tijd je volume op 10 zetten in een boek. Dus en dat, bij de wereld draait door is dat wel. Dat is, je hebt 10 minuten, dus dan is het volume. En dat beeld wordt dan gecreëerd. Terwijl ik hier het volume denk ik op 5, 6, 7, misschien wel 7, want het is toch wel mijn aard. En dan af en toe naar 10 en dan weer terug naar beneden. Enfin, dat is toch zo zie ik het. Maar je wekt het tot leven. Je weet hoe het rook, hoe het eruit zag, wie er waren, wie zaten. Dat is natuurlijk iets anders dan in zo'n handboek, hoe nuttig die ook zijn. En toen trouwde Isabella met Philips. Ja, als het waar trouwden ze dan? Wat had ze aan? Hoeveel mensen waren daar? Wat aten ze daar dan? En wat zeiden ze dan? Ja, het is een steekspel dan. En zoet zo'n steekspel in hoe elkaar. Hoe ziet dat eruit? Eigenlijk stel ik altijd de vragen van een 10-jarige. Dat zijn de banale, essentiële en zit moeilijk beantwoorden. Wat aten ze dan? En hoe aten ze dat dan? En welke kleren hadden ze aan? En zo'n steekspel, wat zijn de spelregels? En bestond er dan ook een soort van Eddy Merckx van de toernooigeschiedenis? Ja, die bestond. En die vragen, dat zijn gewoon, die stel ik heel de tijd. En daartegen, tegen die kleine vragen, door die kleine vragen komt de grote geschiedenis helemaal tot leven, denk ik. Het wordt menselijk ineens. En dan merk je ook, door er zo mee bezig te zijn, dat die hertogen, en dat vind ik er zo boeiend aan, het zijn geen bordkartonnen personages. Het zijn ambivalente persoonlijkheden. Jan zonder Vrees was een bloeddorstig veldheer, maar een beminnelijke vader. En wanneer zijn zoon, Philips de Goede, is gek op zijn vader. Dat vind ik heel mooi, die ambivalentie. Of Philips de Goede, hij was onwijs geil. Hij had dus, ik weet niet, 25, 26 bastaards erkende. Dat wil zeggen dat er waarschijnlijk, dat er 82 bastaards waren of zo, er waren er veel meer. Ter zijn verdediging kan ik inbrengen dat hij wel veel onderweg was, natuurlijk. En aan de andere kant was hij onaards devoot. Dat is ogenschijnlijk tegenstellerig, maar dat is het tegengesteld, maar dat is niet. Dat kon, dat is gewoon ambivalent. Het zijn mensen van vlees en bloed. En dat, toen ik dat ontdekte, dat ik dat kon zien en dat dat zo was. Ja, dan dat zijn allemaal redenen om het vol te houden. Dan is het geen studieboek dat ik aan het schrijven ben. Dan is het een echt boek. Je bent, want we hadden het over je liefdesverdriet en dat daar je schrijvende carrière begon. Inmiddels ben je al aardig wat jaartjes getrouwd met, je noemde haar al een Bourgondische. Jullie hebben samen een dochter. Ja. Je bent ook op een zeker ogenblik wegverhuisd uit Antwerpen. Ja. Wat al aardig wat jaren jouw stad en habitat was. Dat, ja, ja. Een plek waar je nooit had gedacht weg te gaan. Nee, waar ik ook nog bedoel. Ik ben dan in Antwerpen verzeild geraakt. En zoals dat dan met moderne nieuwe stedelingen gaat. Ik dacht echt, Wat een beperkende visie op de werkelijkheid was dat eigenlijk. Ik dacht dat er geen leven mogelijk was buiten Antwerpen. Nu, dat denken mensen die in Amsterdam wonen. Of in, weet ik veel, die denken dat zelfs mensen uit Leiden denken dat misschien. En nou, dat is, dan heb je al echt, nee. Nou ja, ongetwijfeld, ja. Nee, maar ik wil gewoon zeggen, ik denk dat je overal kan wonen. Nu, ik ben daar gewoon van de liefde. Eenmaal, dan hebben we echt wel gekozen voor onze dichtstbijzijnde buren zijn 500 meter. Wij wonen volledig afgezonderd. Op 4 kilometer van de grens. En dat is voor de elektrische persoonlijkheid. Er zitten wel wat zenuwen in mijn lijf. Dat hoor je ook als ik spreek natuurlijk. Het is goed om daar thuis te komen en dan aan dit te schrijven. Ik wil er wel bij zeggen, van in het begin heeft mijn vrouw gezegd, geweldig dat je dat... Want zij werkt in Rijssel, in Frankrijk. Dus dat was voor haar handig. En ik werk thuis en verder overal. Dus ik kan daar wonen. Ik heb ook een studio in Antwerpen. Omdat ik anders krijg het niet bereisd. En dat is leuk. Ik heb die studio in de buurt waar ik altijd heb gewoond. Dus ik kan nog naar dezelfde bakker gaan. Naar dezelfde viswinkel. Ik ben ook wel een man die houdt van gewoontes en tradities. Dus ik ben daar. Ik snuif nog de lucht in die ik insnoof toen ik er woonde. Af en toe. En dat is fijn. Ik had gehoord dat je in het begin nog 1 dag in de week met de trein van Rijssel naar Antwerpen ging. Om daar dan in het stations... Ja, nog 1 dag werk te houden, een soort audiëntie te houden. Ja, dat heb ik met dit boek wel gedaan. Zeker als er een stuk afgeschreven was. Ik vind de trein heerlijk, je kan niet weg. Hè. En er is ook meestal geen wifi. Dus dan zit je daar, hè. Dan lees je leest je werk na en je doet het veel beter dan thuis. Je gaat geen koffie zetten of nog eens de krant lezen of nog eens een of ander uitstelgedrag verzinnen. Je zit daar, iedereen is aan het werk en je zit in een redelijk lege trein, ga je naar Antwerpen, 1 uur en 3 kwartier onderweg. En daar ga ik dan in dat stationsbuffet zitten. Heerlijk vind ik dat. Een grote klok hangt daar. En er kwamen mensen binnen en buiten die snel een trein moeten hebben. En ik ken natuurlijk veel mensen in het Antwerpse. Die kwamen dan even goeiedag zeggen of een koffietje drinken. En dan werkte ik weer verder. En dan sliep ik s'avonds in mijn studio. En ging de volgende dag weer in dat stationsbuffet zitten. En reed ik naar huis. Ik heb zo nog de trajecten van de trein uitgezocht in Vlaanderen. Omdat de trein is een rijdend bureau. En ik vind het heerlijk. Ik kan het iedereen aanraden. En zelfs je familie kwam op een zeker ogenblik naar de audiëntie in de stationsrestauratie. Ja, hoe weet jij dat? Dat is waar. Mijn ouders zijn gekomen met de trein. En die hebben dan meekomen eten. En dan heb ik die ook wel, want die wilde blijven plakken. Dan heb ik toch wel proberen duidelijk te maken dat ik dan nadien wel verder ging werken. Hoewel ik in een stationsbuffet zat. En dan zijn die... Ze hebben dat wel begrepen en dan zijn ze met de trein terug naar huis gereden. Ja, dat klopt. Of vrienden die dan om 4 uur erbij kwamen zitten. Dat had iets 19e eeuws, hè? Zo ineens zo... Maar ook een arbeidsethos dat je dan na een paar minuten zegt, zelfs tegen je ouders, van ja... Ja, dan een paar minuten na de maaltijd. Ja, toch wel. Ja, ik kan er niet aan doen. Hebben zij dat ook? Hebben zij jou dat meegegeven? Mijn moeder was iemand die las. Ik zag haar lezen en ik ben ook beginnen lezen. Zij komt uit een familie, uit een boerenfamilie. En haar tante bijvoorbeeld, die las tijdens het koeienmelken. Dat is een fantastisch verhaal, toch? Dat dus koeienmelken met de handen, weet je, met de eier. Dat kennen we nog uit filmpjes van vroeger. En dan had ze zo een stoeltje en een tweede stoeltje. Daar lag dan een boek van de bibliotheek. En terwijl ze koeien aan het melken was, las ze. En mijn grootvader die las zo van die boeketromans. In de stal bij hem lag er zo'n gargantueske hoeveelheid van die stationsromans met van die half naakte dames op de cover. Dus de literatuur, zal ik maar zeggen, komt van die tak. En mijn vader is eerder iemand die daar heel bewust mee bezig is. Die vraagt mij ook al, die vraagt heel concrete vragen als... En hoeveel boeken zijn er nu al verkocht? En hoeveel mensen waren er gisteravond op het optreden? En waren ze content? Is de uitgeverij nog altijd tevreden over jou? Ik zeg ja. Ik bedoel, door die vragen altijd te krijgen, is er ook een bewustzijn gekomen om daarmee bezig te zijn. Met die vragen natuurlijk. Met de meer aardse kant van het werk. Ja, dat klopt. Van de zaken. Zo. En mijn vader is ook een verteller, dus ja, dat komt dan... Zo zie je dat je nooit je eigen verzinsel bent natuurlijk, maar dat we allemaal het product van het verleden zijn. Maar je hebt wel een aantal keuzes gemaakt. En op een aantal punten ben je erachter gekomen dat het leven nog helemaal niet eindig was. En dat er nog een hele nieuwe fase in te slaan viel. Dat het roer nog makkelijk om kon. Weggaan uit Antwerpen, weggaan uit het onderwijs. Jezelf uitvinden als podiumkunstenaar. Het aandurven om je bezig te houden met geschiedenissen die groter en gewichtiger zijn dan het Frans chanson. Waar je dan ook misschien de strijd aan gaat met grote hoogleraren. die daar met een strenge blik van een wetenschapper naar zullen kijken. Ja, dat klopt. En ik denk dat iedereen het kan. Ik denk dat het echt waar. Ik ben absoluut geen moedig iemand of zo. Ik vind het wel moedig. Ik denk alleen maar, als ik het kan, dan kan iedereen het toch. Het lijkt allemaal heel logisch wat er gebeurd is. Het is ook, ik ben een laadbloeier. Het is orgaan. Ik ben niet iemand die op zijn 21ste in de bestsellerlijst stond of zo. Op mijn 21ste wist ik het allemaal niet. Ik wist het wel, maar ik wist het niet dat ik het wist. Dus ik ben een laadbloeier. En het is allemaal organisch gegroeid. En laat het maar verder organisch groeien. Misschien moet ik na dit boek wel eens iets totaal anders doen. Daar ben ik nu wel over aan het nadenken. Dit is wel in dit soort boeken. Ik kan niet verder dan dit gaan. Dit is het beste wat ik kan, denk ik, hier op dit vlak. In het historische. Ja, of misschien kan ik dat nog wel eens doen, maar ik moet eerst even iets totaal anders doen. Er zit vast toch wel goesting en inspiratie ergens. Over dat Bourgondische, de geschiedenis van het culinaire. Je noemde al een varkenskop op een zalmplempen. Nou, daar begon de Pierre Wint Bocuse-achtige haute cuisine natuurlijk, het maken van een creatie. De geschiedenis van de wijn, die zit erin, de Bourgondische wijn. Dat de kloosterorde zich helemaal ging specialiseren in het maken van de allerbeste wijn. Dat is ook een aspect dat ik bij jou vermoed, omdat je ook over de Franse keuken hebt geschreven. Het Bourgondische leven, het onmatige, het er volledig induiken. Ja, en ook wat het eten betreft. Bijvoorbeeld, er is een prof, Wim Blokmans, om hem niet bij naam te noemen. Enfin, wel, want ik ben hem dankbaar. Die zo genereus was om mijn boek na te lezen. En die mij omarmd heeft, terwijl hij een van de grote specialisten is. Daar ben ik heel dankbaar om. Maar ik heb hem bedankt met een Bourgondisch banket. Mijn vrouw en ik hebben heel de dag gekookt. En die heeft het echt. Die wist niet wat er gebeurde. Met zijn sympathieke partner. En we hebben de beste wijnen gekozen. En dat vond ik heerlijk. Dus dat Bourgondische zit er echt in. Dat is iets wat je in Vlaanderen al gauw iets meer vindt dan hier boven de rivieren in Nederland. Dat wordt al wat minder. Dat is waar. Dat is het ding dat er wel iets aan het veranderen. Ik heb het nog meegemaakt dat ik als ik ergens moest optreden, en er waren nog andere mensen, en er was een pauze, dat er dan, en het was overdag, dat er dan glazen karnemelk werden aangeschort. Dat is echt ondenkbaar bij ons. Karnemelk en een broodje kaas, dat zullen ze toch niet aanbieden. Terwijl, en als ik dan zei van ik zou graag een pintje hebben, dan is het, oh ja, een pintje. Ik bedoel, alsof dat een spectaculaire onderneming was. Het is fijn dat er nog. Dat heeft ook weer hiermee te maken. Het is interessant, omdat natuurlijk de Bourgondische invloed is een stuk minder in het noorden dan in het zuiden. Er is één uitzondering, is Brabant. Brabant, in 's-Hertogenbosch, zullen ze zeggen het natuurlijk in 's-Hertogenbosch, dat zij de echte Bourgondiërs zijn. En dat is gewoon historisch ook correct. Dat was in bijvoorbeeld als er blijde intochten waren van de Bourgondiërs in Holland bijvoorbeeld. Dat was allemaal kariger. Die Hollanders, jullie waren bezig met waterwerken en op de zee winnen. En die waterschappen, dat werd dan de verantwoordelijkheid werd verdeeld. Er werd rationeel mee omgesprongen. Hoe dat financieel was heel erg duur, dus moest goed afgesproken worden. Jullie rationele, nuchtere inborst, die bestond al voor het Calvinisme nederdaalde in de Nederlanden. Jullie waren al Calvinistisch zonder het te zijn. Dat is heel interessant, dat blijkt ook uit dit boek. En in Calvinisten voor Calvijn al reeds. Ja, toch wel. Ze zeggen altijd, ja, dat is het protestantisme, hè, dat het nuchter en zo. Nee, dat nuchter is omdat jullie zo de strijd zijn aangegaan met het water en dat jullie dat zo rationeel moesten aanpakken om te overleven. Daar is het echte DNA van de Hollander geboren, denk ik. Als daar Calvin nog eens over is gekomen, dat zal het nog wel hebben aangesnoerd. Waar ik me ook op verheug is de podcast die je maakt met de Belgische radio. Je draagt het voor, maar ook voorzien van geluid. Ja, dat is heerlijk. Ik doe het met een topduo, een gouden duo. Rolly Smeets en Annick Lesage. En zij doen dat op een onweerstaanbaar knappe manier. Ik moet doen waar ik goed in ben. Ik vertel. Dat is een opgave, want ik ga dit boek niet voorlezen. Dus het is goed nadenken. Ik ga niet alles vertellen. Een aantal krenten uit de pap. Maar pas op, het is toch 8 keer 1,5 uur. Het wordt op zondagavond uitgezonden. Maar als ik dan de slag bij Westerozebeke vertel. Ik vertel het. En ik krijg dan achteraf de montage. Dan hebben ze daar echt. Als ik zeg, en de Fransen zien dan, er is een mistbank. Dus ze weten dat de Vlamingen daar zitten. En die hollen naar beneden, de armen in elkaar gehaakt om elkaar niet in die mist te verliezen. En die brullen. En dus die Fransen die horen, die zien aan de andere kant gewoon een razend gebrul horen zij van de berg naar beneden rollen. En als ik dat vertel, ja, dan wordt dat ook gesonoriseerd. Als er iemand opgehangen wordt, dan hoor je het touw knarsen. Oh, waar is dat te horen? Dat is elke zondagavond van 6 tot 8 op Radio Klara. Maar de podcast kun je ook gewoon downloaden op iTunes of Spotify of wat dan ook. En ja, dat wordt fijn feest om te doen. Ja. Bart van Loo, dank je wel dat je te gast wilde zijn. En het boek heet De Bourgondiërs. Dank. Jij bent bedankt, Pieter. Merci. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.